Universal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Łatwiej przejdzie Wisłę czy Wartę, program budowy 22 mostów, ogłosił premier. Do aresztu trafiło 11 pseudokibiców ze Śląska, chodzi m.in. o handel narkotykami i kradzieże. W serwisie też zaproszenie do grona znajomych od kierownictwa Parlamentu Europejskiego dla Marka Zuckerberga. Powstaną nowe mosty na największych polskich rzekach, m.in. Wiśle, Odrze, Bugu i Warcie. Ich budowa ma być szansą dla rozwoju mniejszych miejscowości, mówi premier Mateusz Morawiecki. Po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę, żeby ten rozwój, który w dużym stopniu przez poprzednie 25 lat był rozwojem niezrównoważonym, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej. Chcemy tworzyć szansę dla rozwoju, dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne. Jesienią powstanie Fundusz Dróg Lokalnych, z którego będzie finansowana budowa w całej Polsce. Łączny koszt inwestycji to prawie 2,5 miliarda złotych. Stołeczna policja skieruje do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu dwóch posłów, którzy podczas Marszu Wolności odpalili racę, poinformował rzecznik komendy Sylwester Marczak. Według portalu TVP Info chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego i Sławomira Neumanna. Andrzej Halicki na Twitterze opublikował zdjęcie, na którym on i Sławomir Neumann trzymają zapalone race. Marsz Wolności, zorganizowany przez PO, Nowoczesną i KOD, odbył się 12 maja w Warszawie. Tymczasowy areszt dla zatrzymanych pseudokibiców ze Śląska. Czynności trwają, informuje Prokuratura Krajowa. A więcej o tym Paulina Kurek. Na 3 miesiące tymczasowo aresztowano 11 z 28 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Jak powiedziała Radiu Katowice prokurator Ewa Romankiewicz z Prokuratury Krajowej, sąd uwzględnił wszystkie wnioski. Dodała, że czynności cały czas trwają, ale powinny zakończyć się dzisiaj. Wtedy będzie wiadomo, ile wniosków w sumie zostanie skierowanych i ile będzie tymczasowych aresztów. Wczoraj na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano w Katowicach 28 osób. Wśród zatrzymanych jest założyciel i kierujący się śląską grupą Łukasz L., pseudonim Laki. Grupy przestępcze, których członkowie zostali zatrzymani na terenie Śląska i Małopolski, zajmowały się produkcją i handlem narkotykami, rozbojami i pobiciami oraz kradzieżami. Zatrzymani usłyszeli łącznie około 80 zarzutów, w tym pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Paulina Kurek, Radio Katowice. Tragiczny wypadek w Wipsowie w województwie warmińsko-mazurskim. Według wstępnych ustaleń policji starsza kobieta mimo czerwonego światła weszła na przejazd kolejowy. Śmiertelnie potrącił ją pociąg, mówi Izabela Kołpakowska z olsztyńskiej policji. Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Na chwilę obecną tożsamość kobiety nie jest znana. Ruch kolejowy jest wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci pod nadzorem prokuratury. Co najmniej 16 osób zginęło, a 38 zostało rannych w Kandaharze na południu Afganistanu. Eksplodowała ciężarówka wypełniona ładunkami wybuchowymi. Saperzy próbowali je rozbroić. Siły bezpieczeństwa rano zainteresowały się pojazdem zaparkowanym koło przystanku autobusowego. Nie wiadomo, czy do wybuchu doszło z powodu błędu, czy też bomby zostały zdalnie zdetonowane przez terrorystów. Co najmniej 14 innych policjantów zginęło też w atakach talibów w prowincji Gazni na wschodzie kraju. Szef Facebooka Mark Zuckerberg spotka się w Brukseli z kierownictwem Parlamentu Europejskiego. Początkowo spotkanie miało się odbyć za zamkniętymi drzwiami, ale pod wpływem presji większości grup politycznych zdecydowano, że będzie transmitowane w internecie. Spotkanie w Europarlamencie ma potrwać nieco ponad godzinę i będzie dotyczyło nielegalnego wykorzystania danych z portalu przez spółkę Cambridge Analytica do profilowania preferencji politycznych użytkowników i wpływania na ich decyzje wyborcze. Tak o spotkaniu mówił szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Chcemy wiedzieć, jak Facebook zamierza chronić dane obywateli Unii przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich dniach były ustalane szczegóły dotyczące rozmowy z szefem Facebooka. Wywołała zapowiedź spotkania za zamkniętymi drzwiami. 5 grup politycznych z 8 zasiadających w Europarlamencie zażądało zmiany decyzji, argumentując, że skoro Mark Zuckerberg publicznie zeznawał w amerykańskim kongresie, nie ma powodu, by zamykać spotkanie w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

żeby wzmóc ciekawość, jaki jest temat audycji, a oczywiście na podstawie utworu, który Ania wybrała, mogą Państwo zgadywać. Czy będzie podpowiedź? Będzie podpowiedź. Czuję, że jesteśmy właściwie Państwu winni dzisiaj jakiś wdzięczny materiał do pracy. W ubiegłym tygodniu nie było tematu, więc nie było zagadki, nie było nic. Bida z nędzą. No dzisiaj ogromna różnica. Dzisiaj nagród co prawda też nie ma, ale wraca konkurs. Wraca konkurs, wraca temat i co więcej, nieśmiało odważę się powiedzieć jako i autorka tematu i osoba, która wybrała pierwszą piosenkę, wydaje mi się, że dzisiaj nawet można odgadnąć prawidłowo, może tak powinnam powiedzieć. Sticky. says we got hurt. Digging in the dirt. Find the places we got hurt. No to musisz teraz ani wyjaśnić, bo ja nie widzę na razie prawidłowych, mimo że łatwe, powiedziałaś, odpowiedzi. Digging in the Dirt, to jest tytuł tej piosenki Petera Gabriela. Ale wiesz, dlaczego nie ma odpowiedzi prawidłowej od razu? Bo myśmy sami sobie zgotowali ten los. Nie podaliśmy... Nie, Aniu, to nie to. Tylko my... Od razu przy pierwszych zagadkach mówimy, że to nie będzie takie wprost, że to nie będzie tak, że jak piosenka ma tytuł I am a chicken, to jest o kurczakach. I teraz państwo są ostrożni i coraz mniej próbują tak jeden do jednego rozwiązywać. A dzisiaj, to jest... A dzisiaj jesteśmy tak nieskomplikowani no i dzisiaj, utwór zatytułowany Digging in the Dirt znaczy dokładnie to. Dzisiaj po łokcie co najmniej jesteśmy w rzeczach nieczystych. Tak bym o tym może ładnie powiedziała. Ale to nieczyste to tak aż wręcz mistycznie brzmi. Ale brudno to brzmi tak... Aha. Może mało czystych, bo nieczyste tak się trochę od razu... Albo czyste inaczej. Albo czyste. Albo kiedyś czyste. No tak, też państwo się orientują mniej więcej, w którym kierunku zmierzało myślenie pomysłodawczyni. Ale przynajmniej zaowocowało tą piękną piosenką, bo jest to utwór... Jest to utwór, wyjątkowej oczywiście. Urody. Ja zresztą mam podejrzenia czasem, że jak Ania przypomni sobie jakąś piosenkę i ponownie ją pokocha, to wymyśla temat pod tę piosenkę. A ja nawet wiem, skąd takie podejrzenie, ponieważ redaktor Mann robi dokładnie tak samo. No nie, no tak zdradzać obustronnie wszystko. A taką miałem ochotę to dzisiaj zagrać. No i zagrało ładnie. Ale ja też często jestem tematem jakby ostrogą dźgnięty, żeby poszukać czegoś. I teraz mam piosenkę, która jest na temat, która może w którejś z moich audycji już wystąpiła, ale ona jest bardzo urocza, trochę niepoprawna, bo ona łączy brak czystości obyczajowej w pewnym sensie z zachętą do czystości typu higiena. Bo chodzi o to, żeby się golić. Cała piosenka jest o kremie do golenia, natomiast podteksty to już państwo sobie i Ania usłyszą. I have a sad story to tell you. It may hurt your feelings a bit. Last night when I walked into my bathroom, I stepped in a big pile of shaving cream. Be nice and clean, shave every day and you'll always look keen. I think I'll break off with my girlfriend. Her antics are queer, I'll admit. Each time I say, darling, I love you, she tells me that I'm full of shaving cream. Be nice and clean, shave every day and you'll always look keen. Our baby fell out of the window. You think that her head would be split. But good luck was with her that morning. She fell in a barrel of shaving cream. Be nice and clean. Shave every day and you'll always look keen. An old lady died in a bathtub. She died from a terrible fit. In order to fulfill her wishes, she was buried in 6 feet of shaving cream. Be nice and clean. Shave every day and you'll always look keen. When I was in France with the army, one day I looked into my kit. I thought I would find me a sandwich. But the darn thing was loaded with shaving cream. Be nice and clean. Shave every day and you'll always look keen. And now, folks, my story is ended. I think it is time I should quit. If any of you feel offended, stick your head in a barrel of shaving cream. Be nice and clean. Shave every day and you'll always look keen. Poważna redaktor Anna Gacek jest zachwycona, wydaje mi się, tym apelem o to, żeby się godzić i świeżo wyglądać. To wspaniały jest utwór. Prawda? I na temat. I na temat, tak. Chyba ja troszkę wykończył ten utwór. No ale... Szczególnie, że był słuchany w ogromnym skupieniu, żeby wyłapać wszystkie te... Każde niuanse. Każdy niuans tego... Ach... Nawet nie chcę się domyślać, o czym jest kolejna piosenka. Tytuł jak najbardziej na temat, ale to połączenie mnie intryguje. Gasoline and Dirty Sheets. Aha, no ciekawe. Ciekawe. Do tego autor tego zestawienia i tego utworu też słynie z mocno intrygujących połączeń artystycznych, więc co urodziło się w głowie Davida Byrna, żeby tak właśnie zatytułować jedną z piosenek z jego najnowszej płyty American Utopia? Nie wiem, ale wiem, że jest to niezwykle udany album. Tak. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. She says the mind. No więc mamy teraz sytuację taką, że zaczynamy się skłaniać ku takim, właściwie myśmy omijali takie literalne spełnianie tematu. I nawet się wyśmiewałaś trochę ze mnie, że tak pilnie odrabiam lekcje, jak jest o czymś, co nie jest całkiem czyste, to jest dirt, dirt i tak dalej. Więc pozwolimy sobie odejść od tego. Ja też odejdę. A, no to dobrze. Bo nawet relacjonując mi swój pomysł, wspomniałaś, że na przykład to nie musi być w tytule, to może być brudna gitara. Przesterowana, prawda? I to mnie zaciekawiło i poszukałem takich gitar i okazało się, że jest ich dużo i to nie tylko w tych najnowszych nagraniach, ale na razie współcześnie. Wyciągnąłem utwór zatytułowany po prostu Animal, a zwierzęta mogą być czyste, więc to nie jest wcale na temat. Natomiast na temat, wydaje mi się, jest solówka gitarowa i chyba posłuchamy. Chyba nawet wiem po okładce, czyja to solówka będzie. Dobry utwór jest. I pomyśleć, że brudna gitara właśnie nie tylko, że nie przeszkadza, ale daje smak temu, prawda? Tak, nawet myślałam, czy też nie nawiązać do estetyki grunge'owej i nie przynieść słynnej płyty Dirt, Alice in Chains, gdzie też i tytuł, i wszystkie te gitary... Pasowałoby bardzo. Pasowałoby, no ale to jestem ja, więc przyniosłam Florence and the Machine. No tak, dawno nie było. Dawno nie było. A co tam jest Dirt w tym? Jest Dirt. Fan będzie wiedział, że jest Dirt w specjalnej wersji przebojowej piosenki z jej pierwszej płyty, którą wykonała na gali wręczenia nagród Brit Awards wspólnie z Dizzym Rascalem, czyli brytyjskim raperem. I to połączenie piosenki You've Got The Love zostało na potrzeby tego jednego wykonania zatytułowane You've Got The Dirty Love. No to masz punkt. Ale to już potrzeba fana, żeby takie rzeczy wiedzieć. Uprzedzam jeszcze za chwilę oklaski, no bo to jest wersja właśnie z tej gali wręczenia Brit Awards. Mm. Everybody wants to be famous. Nobody wants to be nameless. Aimless, people act shameless. Trying to live like entertainers. Want to fly crib with the anchor. So they spare money that they ain't made yet. Got a band on tick that they ain't paid yet. Spend a paycheck in the West End on the weekend. Got no money by the end of the weekend. But they don't care cause their life is a movie. Starring Louis V. Paid for by yours truly. Truthfully, it's a joke like a bad episode of Hollyoaks. Can't keep up with the governor. So they got bad credit living on direct debit in debt. They still don't get it cause they're too busy living the high life. The nightlife hugging the high. We're living large and it all says. Sometimes it seems the corner is just too wrong. And things are wrong no matter what I do. That's right. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. Check it, yo. Let me take you down to London City where the attitude's bad. Don't know where it is. Everybody's on the paper chase. Just one big frat race. Everybody's got a screw face. So many two-faced. Checking the hat. They said they're ready to ride. I'm on the inside. Looking at the... So it's an accurate reflection. Citywide, north, east, west, and the south side. Everywhere I go, there's a rune on the corner. Got a searchers, got a city like a sauna. And it's getting warmer. And now I'm warmer. So the voice struggling up to a mourner. Mr. Politician, can you tell me the solution? What's the answer? What's the conclusion? Is it an illusion? Is it I'm a rat, just a younger style. Because they're trying to live large and it all say. Sometimes I feel like put my hands up in the air. Put them hands up. Everybody's in the club trying to make it rain. But not for famine, just for the sake of having 15 minutes of fame, and everywhere's the same. Hanging in the game, I see the same thing. Everybody acting like they're plain sailing. But I see rough seas ahead, maybe the recession and then the depression, in whatever profession. This is my confession, I can't front, I'm in the forefront. Living for money, ready to start like a bungee jump. With no rope, but I ain't trying to see the bottom. Because that's where I came from, I have forgotten. You got the love. Who's got the love? Takiej zapowiedzi wygłoszonej przez, no, nie ma co owijać bawełnę, fankę, bo doszłaś do różnych informacji, zrobiłaś z tego pretekst, czy właściwie nawet nie pretekst, ale powód przyniesienia tego nagrania, to ja mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny z ciebie. Przerażające, że ja nie musiałam do niczego tutaj jakoś specjalnie. Przestań. Można mnie obudzić w środku nocy. Ja wszystko opowiem o historii tego występu i 35 innych. Ale dobrze, niech tak będzie. Mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo dobrą redaktorką. O! Drodzy Państwo i droga Aniu, skoro dirt, no to ja nie mogę uciekać od historii. I przypomniałem sobie najpierw w moim jakże wyćwiczonym umyśle, że był taki gospelowy numer stary I washed my hands in dirty water. I potem sobie przypomniałem jedno wykonanie, drugie wykonanie, a nawet przypomniałem sobie wykonanie George'a Thorogooda, które potem sobie znowu przypomniałem, bo ta moja pamięć nagle się uruchomiła, że przez niektórych krytyków było uznane za marne. Więc odłożyłem tę płytę ponownie na półkę i wziąłem Króla, bo Król to zaśpiewał jak należy. I was born in Macon, Georgia. killed my daddy, oh, in the American jail. He told me, if you keep your hands clean, yeah, you won't hear them bloodhounds on your trail. Well, I fell in with bad companions, robbed a man, oh, up in Tennessee. They caught me way up in Nashville, yeah. They locked me up and threw away the key. What'd you do, son? I washed my hands in muddy water. Washed my hand, oh, but they didn't come clean. Tried to do like my daddy told me, yeah. But I must have washed my hands in a muddy stream. Well, I asked the judge, now when's my time? He said, son, oh, you know we won't forget. Now, if you try just to keep your hands clean, yeah, we might just make a good man of you, yeah. But I couldn't wait, well, to get my time. I broke out of Nashville jail. I just crossed state line of Georgia, yeah. Well, I can hear them bloodhounds on my trail. What you doing? I wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they didn't come clean. Tried to do, had to do like my daddy told me, yeah. But I must have washed my hands in the muddy stream. Yeah, I wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me, oh yeah. But I must have washed my hands in the muddy stream. Yeah, wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me, oh yeah. But I must have washed my hands in the muddy stream. Yeah, wash my hands in muddy water. Wash my hands, oh, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me, oh yeah. But I must have washed my hands in the muddy stream. Ja tak powiedziałem nonszalancko król, ale być może niektórzy z Państwa nie wiedzą, że król nazywał się Elvis Presley. Piosenka z tematem dirt, czyli rzeczy takie przybrudzone, nie całkiem czyste, ale piosenki wydają się na razie niezłe. Nie wiem, jak będzie z tą piosenką, która za chwilę. teoretycznie pochodzi z jednej z najlepiej ocenionych płyt tego roku. Ostatnio pomyślałam, a zbliżamy się prawie do półmetku 2018 roku. Co też krytycy myślą o wydawnictwach z tych pierwszych miesięcy? I ta płyta jest jedną z tych, które zostały globalnie, masowo pokochane. Przeze mnie jakoś mniej, przyznaję. Dlatego zagramy tylko fragment, ale bardzo subtelny, bardzo elegancki i bardzo na temat, bo to jest nagranie tytułowe z płyty Dirty Computer. Czyli jak najbardziej pasuje, nie mówiąc o tym, że jest to także metaforyczna sytuacja, nie tylko chodzi o urządzenie nie najczystsze. Mam problem dzisiaj z jakimś ładnym słowem na kluczowe dla dzisiejszego tematu. Janelle Monáe za chwilę zaśpiewa. Ale dirty to ma tyle znaczeń w angielskim, że jak zaczniemy to na polski tak rozczłonkowywać, to się pogubimy. Nie mówiąc o tym, że nie jestem pewna, czy o 14 powinniśmy. Dirty computer walking by. If you look closer, you'll recognize. I'm not that special, I'm broke inside. Crashing slowly, the bugs are in me. Na temat, przyznaję, eleganckie przyznaję. Dobrze, że tyle. Też tak pomyślałam, tak. Ja mam teraz niespodziankę. Skoro mówimy o wieloznaczności słowa dirt, to dotyczy to również, tak jak w piosence o kremie do golenia, czystości. I tutaj będziesz zdziwiona i może niektórzy z Państwa też. Nagle pojawia się Willie Nelson, weteran, 80-paroletnia gwiazda muzyki country. I jak my go tutaj wpasujemy? Otóż wpasujemy go, korzystając z nagrania na jego najnowszej płycie. Nagrania o takim dość mało apetycznym tytule Bad Breath. Czyli nieświeży oddech. Ale, a nie wiedziałem, że zaczniesz śmiać, ale jak posłuchasz piosenki i zobaczysz, jaki jest jaka jest wymowa tego tekstu. On tam śpiewa, lepiej mieć nieświeży oddech, niż nie mieć go w ogóle. I to daje do myślenia. Before we can walk, we all gotta crawl. Halitosis is a word I never could spell. But bad breath is better than no breath at all. It's okay to say hello to me But don't get too near if you don't want to fall. And don't think ill of me if my breath melts the wall. Cause bad breath is better than no breath at all. I've been a puffin' on this and a suckin' on that, and I'm feelin' 1,000 feet tall. The closer we get, you'll have to agree that bad breath is better than no breath at all. The man in the mirror, and he smells like his diet is vodka alcohol. But it's better, I guess, than starving to death. And bad breath is better than no breath at all. The closer we get, you'll have to agree. Bad breath is better than no breath at all. Yeah, bad breath is better than no breath at all. No i wniosek jest jednak... Nie chciałbym, żeby była zachęta do niemycia zębów. Znaczy jest to głęboko filozoficzna i głęboko niehigieniczna idea. Ale kim jestem, by kłócić się z kimś, kto przeżył swoje, widział... I tyle stworzył. I tyle stworzył. Ale mimo wszystko... To ja teraz na chwilę odpłynę. Odejdę od tematu. Proszę bardzo. Czas najwyższy. Piosenka z kompilacji zatytułowanej Dirty Hits. Mm. Czyli tutaj powiedzmy, że jest ten wątek tematyczny. Ten utwór nie ma nic wspólnego z tematem naszej audycji. Poza tym niedefiniowalnym czymś. Jest coś słodko, niepokojąco, niepoprawnie, nie tak w estetyce tej piosenki, w tym jak została zaaranżowana, w tym kto ją wykonuje, bo to Primal Scream i gościnnie Kate Moss. I nagrali tę piosenkę w czasach... No delikatnie mówiąc, nie najbardziej higienicznego życia i gdzieś myślę to między tymi dźwiękami słychać. look at us, but do not touch. Musi być jakiś mocny akcent na koniec. O tak, inaczej to nie byłby koniec tej audycji. Zjeżdżanie po brzytwie musi się skończyć zabrudzeniem całej okolicy, a taki jest tytuł piosenki, a i do tego brudna gitara. Spełniam zamówienie i dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 9... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Teraz Fiat Tipo Hatchback z rabatem do 12 200 zł. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.